កន្ទឹងថ្ងៃលិចខំរងចាំថ្ងៃរៀងជំនាញទាំងដឹងថាគ្មានសង្ឃឹមប្រញញញឹមលូចិត្តខំគិតអ្វីដែលល្អរាសាចិនស្មងត្រដងចាំបងទុំវេទនីជាប់កាយតឹងតឹងថ្ងៃត្រង់លប់មិនមកបញ្ចប់ទុំសាំងព្រោះស្នាពងរងចាំក្បូនទូស្លាប់សូនមិនប្រើចាំផ្លើបងមកថ្នមថែស្នើស្រើអូសង្សារអូនណាយអូននឹកដល់ខ្លាំងណាស់ប្តេញបងភ្លេចស្នើចាំទុកអោយអូនរីងរៃបងក៏បានសន្យាថាបងនឹងវិលវិញឬបងភ្លេចសុំដៃបងសន្យាឲ្យស្មោះនៅវិញមកណាបងស្នើសងអូនរងចាំទូរាប់រយខែឆ្នាំអូននៅចាំប្រងថៃជាមួយអនុសាសន៍បន្សើរទុំអោយស្រីគឺមួយពាន់រាត្រីថ្លៃរួមរស់ ពន់រីត្រីថ្លៃរួមរួមក្បាល់